dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Długoterminowe wsparcie militarne i gwarancje bezpieczeństwa otrzymała Ukraina od krajów grupy G7. Polscy lekarze rozpoczęli badania byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Od poniedziałku specjalna grupa policyjna będzie odstraszać niedźwiedzie na południu Podkarpacia. Ukraina otrzymała gwarancję bezpieczeństwa od krajów grupy G7. W skład grupy wchodzą Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy. We wspólnej deklaracji kraje G7 zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie, a także gwarancji bezpieczeństwa w celu obrony przed rosyjską inwazją. Jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, jest to etap drogi Ukrainy do sojuszu. Delegacja ukraińska wraca do domu z poczuciem zwycięstwa w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, dla naszego kraju, dla naszych obywateli, dla naszych dzieci. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z przywódcami NATO podczas szczytu w Wilnie, dzień po tym jak zadeklarowali oni, że przyszłość Ukrainy leży w NATO. Nie określono jednak konkretnego harmonogramu procesu dążącego do członkostwa. Nie mogąc przystąpić do NATO, gdy trwa wojna z Rosją, Ukraina zebrała zapewnienia w postaci bieżących i długoterminowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa, za którymi lobbowała. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W wyniku rosyjskiego ataku w Zaporożu rannych zostało co najmniej 18 osób, w tym 6 dzieci. Około 13 rosyjskie wojska zaatakowały park miejski w jednej z dzielnic mieszkalnych miasta, mówi dyrektor Regionalnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Jurij Borzenko. Czworo dzieci zabrały do szpitala karetki. Dwoje kolejnych zostało przewiezionych przez rodziców ich transportem. Wszystkie dzieci odniosły obrażenia spowodowane wybuchem. Mają rany po odłamkach. Ich życie nie jest zagrożone. Niektórzy poszkodowani są mocno pokaleczeni. W wyniku wybuchu w pobliskich budynkach mieszkalnych z okien powypadały szyby. Polscy lekarze zostali dopuszczeni do Michaila Saakaszwilego i rozpoczęli kompleksowe badania byłego prezydenta Gruzji. Jak powiedziała Polskiemu Radiu europosłanka Anna Fotyga, od dłuższego czasu o to zabiegano. Wyraziła także nadzieję, że będą dalsze działania. Mam nadzieję, że ta wizyta przyniesie zgodę rządu na wyjazd Michaila Saakaszwilego z kraju i pobyt w którymś z państw kolektywnego Zachodu. I zaliczam do tej grupy Polskę, czyli jednego z państw wybranych, które oferowały taką możliwość, żeby mógł podlegać intensywnej kuracji. Stan zdrowia Michaila Saakaszwilego budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka. Jako bardzo ciężki określają go też rodzina i przyjaciele. Były prezydent Gruzji odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Wojsko Polskie i Straż Graniczna wzmacniają ochronę granicy z Białorusią i Rosją. Bariera elektroniczna ma zostać utworzona na rzecznych odcinkach granicy polsko-białoruskiej. Takie zapowiedzi padły na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, mówi komendant główny Straży Granicznej, generał Tomasz Praga. Myślę, że rozpoczęcie budowy na odcinkach rzecznych, mówię o Świsłoczy i Bugu, powinna się rozpocząć w bieżącym roku. I tutaj środki finansowe pozyskaliśmy zarówno z Unii Europejskiej, z Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, to jest 350 milionów złotych i nasz program modernizacji 21 milionów złotych. Szacujemy, że koszt budowy na tym odcinku to jest 371 milionów złotych. Wcześniej na granicy z obwodem królewieckim żołnierze wznieśli nieco ponad 200-kilometrową zaporę tymczasową, a we wrześniu ma być oddany system perymetrii. Specjalna grupa policyjna ma odstraszać niedźwiedzie, które podchodzą blisko domów na południu Podkarpacia. W piątek wieczorem niedźwiedź spacerował ulicami Sanoka. Drapieżniki są też systematycznie widywane w gminie Solina. Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, mówi rzecznik podkarpackiej policji, komisarz Piotr Wojtunik.

na zegarze, 9 minut po godzinie 20, znowu w komplecie, środowa tonacja. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że dziś po raz pierwszy żałuję, że nie jesteśmy telewizją, bo państwo widzieliby mój szeroki uśmiech i zadowoloną gębę, bo wreszcie jesteśmy w duecie, jak dobry duch radia przykazał w każdą środę w tonacji trójki Justyna Grabasz i Piotr Baran. No i zapraszamy i nie zdziwi państwa to, że dziś swoje wybory płyt rozpocznie pani Justyna, bo przez minione dwa tygodnie wybierałem ja. Tak jest. Wygrzewałam się na mazurskich plażach, czasami marzłam, więc dzisiaj sobie pozwolę rozpocząć z przytupem, bo według mnie nie ma lepszego utworu na rozpoczęcie audycji po takiej chwilowej nieobecności niż The Boys Are Back in Town.

kiedyś do mnie dzwoniła i powiedziała, że przesyłam płytę, ale nie wiem, czy się panu spodoba, bo trochę zmieniłam na nowsze, a jak wiadomo, ja jestem konserwatystą okrutnym, no i ciągle dlatego wracam do tych czarnomyślnych. Ja też dzisiaj mam ze sobą utwór wokalistki o bardzo ciekawym głosie, w którym też jest mnóstwo emocji i zawsze się ma to przeczucie, to o czym pan redaktor mówił, że śpiewa tylko do ciebie, jeśli tego słuchasz. Poza tym to jest jutrzejsza solenizantka, Maja Kleszcz. Tak z wyprzedzeniem już możemy chyba złożyć życzenia wszystkiego, co najlepsze z okazji tych jutrzejszych urodzin. Trzeciego. Tak jest. Maja Kleszcz w ubiegłym roku wydała taki świetny album Blues z piosenkami napisanymi przez Bogdana Lebla. Zresztą my jego fragmentów już razem słuchaliśmy. A ja dzisiaj bardzo chętnie do tego albumu wrócę. Cudownie. Nocą jesteśmy głodni. Wiem, że kiedyś się wyczerpie studia tęsknot uczuć mych, co wart będzie wtedy życia trud. Nocami i trawimy się za dnia, wieczorem znów rośnie w nas głód. Nocą jesteśmy głodni, nocą, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą jestem podległa. Świecy podążasz do mnie znów, ja sercem pomagam ci. W ruchu mym płomienia rosną, ogarniają mnie, pochodnią żywą staje się znów. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą. Nocą jestem podległa, sytość rodzi nas bunt. Każdej nocy jak na stosie płoniemy ty i ja, płoniemy tak, aż spalimy się. Z popiołów się odradzamy, świt twarem jedna, a świat staje się realny. Cię nieruchomym palcem. to jest utwór, który aż kipi taką zmysłowością, zarówno w partiach wokalnych Mai, jak i instrumentalnie zresztą. Nocą jesteśmy głodni. Muszę się trochę otrząsnąć, żeby jeszcze przez chwilę uczestniczyć w tej audycji. Ja chciałem powiedzieć, że mnie w tym utworze i w tym wykonaniu przede wszystkim bardzo imponuje wokalne wyczucie bluesa. Mm-hmm. Bo nie jest w ogóle łatwo śpiewać bluesa, a w języku polskim podobno jeszcze trudniej. O tak, no to się zgadzam, jako próbująca czasami wokalistka. No nie jest to łatwa sprawa. Przyjemna bardzo pani Maja Klasz. Czy ja sięgam do walizeczki i zaproponuję coś, co też jest i było bardzo ładne. Zespół Wings. The sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire. Mull of Kintyre. Wymyśliłem kiedyś dawno temu, chyba z 10 albo 15 lat temu, taką kategorię moje piosenki na zawsze i to była jedna z nich, Mall of Kintyre i zespół The Wings. Jak pan redaktor tutaj przez chwilę pogwizdywał, to sobie pomyślałam, że to jest piosenka, którą mógłby nucić i pogwizdywać włóczyki podczas jednej ze swoich wypraw do Szkocji akurat, może właśnie, spacerując gdzieś po tych pięknych wybrzeżach, także no bardzo w ogóle sielankowo się zrobiła. Albo się na jakiś koncert Paula McCartney. No tak. Nie będziemy uciekać daleko teraz z tej Szkocji, bo posłuchamy muzyki z Irlandii i płyty, na którą czekałam naprawdę z ogromną niecierpliwością. W zasadzie w ciągu ostatnich miesięcy to była chyba najbardziej wyczekiwana przeze mnie muzyczna premiera. Co ciekawe, to jest debiut, ale też debiut artysty, który ma na swoim koncie bardzo dużo dobrej muzyki, nagranej z zespołem Fontaines DC. A mowa o Grajanie Chatenie, muzyk nagrał solową płytę. Może jest odrobinę mniej spektakularnie niż się spodziewałam, bo ja po prostu piszczałam z radości na myśl o tym albumie, ale nadal jest naprawdę pięknie, a ten utwór, który pojawi się za moment, poza drugim singlem z płyty, to jest w ogóle mój zdecydowany faworyt z tego albumu. Bob's Casino. And I will bring it down, and I will take that Brian Chatten, nieco inny niż ten Fontaines DC. Bob's Casino to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Słychać to kasyno w roli głównej przez ten muzyczny motyw, mam wrażenie. Nie wiem, co pan redaktor na to. Mnie się muszę zapisać podoba. W smartfonie nazwisko tego pana, bo bardzo... cała płyta taka? No właśnie nie do końca. Dużo różnych rzeczy się tam dzieje. To jest taki nieco inaczej brzmiący utwór niż cała płyta, ale całość zdecydowanie warta posłuchania, uwagi, także polecam z czystym sercem. Zapamiętam Bob's Casino, bo od razu pomyślałem o Jamesie Bondzie. I chciałem powiedzieć, że nie piszczałem podczas tego utworu, bo trochę mi nie wypadało, ale kiedy jestem w domu sam i sięgam po tę płytę, którą w tej chwili zamierzam i państwu i pani wyemitować, to też piszczę. Płyta jest zatytułowana Hell Freezes Over i to jest płyta zespołu Eagles i ona się wtedy zaczynała nieco niespodziewanie dla fanów. Uwielbiam ten utwór i mam nadzieję, że jeśli państwo słuchali tego na przykład w samochodzie, to dobrze się jechał. Pan redaktor poza anteną powiedział, to jest rock and roll, więc ja powtórzę, bo się z tym zgadzam, to jest właśnie rock and roll. Pozostając przy rockowej klasyce, bo ja też dzisiaj mam trochę rock and rolla ze sobą, pozwolę sobie wyciągnąć z żółtego plecaka zespół nad zespoły, czyli The Rolling Stones. Dzisiaj mamy taką ładną rocznicę ich pierwszego koncertu, który się odbył w 1962 roku i to było właśnie dokładnie 12 lipca, więc mamy naprawdę kawał przepięknej muzycznej historii. Podobno wtedy na koncercie grali tylko covery, ale no tak to się właśnie zaczęło. Ja nie miałam przyjemności zobaczyć jeszcze nigdy Stonesów na żywo, ale z tego co pamiętam, pan redaktor ich widział, prawda? Proszę pani, tak, nawet trzykrotnie i bardzo pani polecam. No, wyobrażam sobie, że to jest świetne doświadczenie. Nie mam ze sobą nagrań oczywiście z tego pamiętnego koncertu z 62 roku. Nie wiem, czy one gdziekolwiek są w ogóle dostępne do usłyszenia, ale mam utwór Sympathy for the Devil. Time for a change. Killed the song. absolutnie nieśmiertelna klasyka. The Rolling Stones i Sympathy for the Devil. I to się nigdy nie znudzi, a ja przy okazji tego utworu i zespołu The Rolling Stones mam prośbę do Państwa. Może Państwo zechcą się z nami podzielić swoim spotkaniem koncertowym z zespołem. Jeśli tak, proszę bardzo, justyna.grabarz@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. To jeszcze dodam, że ta kompozycja niech będzie z dedykacją dla pana Stanisława Szczupaka, który prosił o coś rockowego, więc myślę, że życzenie zostało spełnione. Tak mi się wydaje, że słucha nas znowu w muzycznym pokoju. Na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze, tak. Tak jest. No to ja mam teraz polskiego gitarzystę i wokalistę. Miałem przyjemność i zaszczyt poznać go osobiście i nawet pan Jacek próbował mi pokazywać pewne chwyty gitarowe i poduczyć mnie w tej sztuce grania na gitarze, ale udało się coś? Nie, byłem dość oporny i nie wyszło z tego nic. Jacek Skubikowski przedwcześnie odszedł od nas i proponuję Państwu dziś w Stacji Trójki jedyny hotel w mieście. Niepokojne wody, niepewnie ciepłe noc. Wirwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod matki brały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku coś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier, napis miejsca brak. Wyciągnął dłonia po tym, szepnął, że coś mocne ma. Marmurowe schody zjadły aż po dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wytrapane szeregi obcych dat. Laszane palmy polu, pokornie cały wiatr. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka chła i tyny, przy rynku skociłby. W dancingowych salach, gdzie dawniej palał tłok. Była jedna para, on był Arab, ona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy, by nie słyszeć, drugi, żeby spać. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szła i cyny. Rynku skoczyłby. Rano radio podało, że idzie poprawa. Będzie pogodniej i słońce bez plam. Twarza na rogu znalazła się kawa. Tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny. Przy rynku skoczyłby. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny. Przy rynku skoczyłby. Jacek Skubikowski, jedyny hotel w mieście. Niesłychanie zdolny kompozytor, zdolny gitarzysta, grający sobie tylko właściwą techniką. No i troszkę szkoda, że zabrakło go, bo pewnie skomponowałby jeszcze kilka innych takich fajnych utworów. Muszę się przyznać trochę ze wstydem, że pierwszy raz słyszę ten utwór, ale bardzo ciekawie płynie, więc dziękuję panu redaktorowi za odkopywanie takich muzycznych perełek sprzed lat, bo to chyba jakieś lata 80, nie? Tak brzmieniowo bym wycelowała. Tak, chciałem powiedzieć, że proszę nie przepraszać, bo pani jest tak młoda, że niektóre utwory mogły pani umknąć. Dobrze, to teraz ode mnie w takim razie coś nowego. To będzie piosenka meteorologiczna. Dzisiaj słuchałam wielu burzowych komunikatów. Warszawy chyba nieszczególnie one dotknęły, zarówno komunikaty, jak i burza. Ale wiem, że w wielu miejscach w Polsce się dzisiaj sporo działo, więc zainspirowana tym, co na niebie, wzięłam ze sobą utwór zatytułowany Burza. Ostatni dzień lata, czyli zespół, którego chyba lubimy w tonacji słuchać. Dziś. No nie, na całe szczęście jeszcze nie. Co ciekawe, zaraz nam wybrzmi ich debiutancki singiel, który wypuścili jakoś tak mniej więcej 2 lata temu. Wtedy ich poznałam, od tego się wszystko zaczęło. No i potem taka moja mała miłość do tego bardzo ciekawego polskiego zespołu. No to słuchamy.